بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے کرم کی، جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے خزرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبدے خزرا کو حالے دل سنائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، قسم اللہ کی قسم اللہ کی قابل، قسم اللہ کی قسم اللہ کی ہوگا منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، شفیع حشر جب دامان اپنے رحمت میں چھپائیں گے شفیع حشر جب تمام رحمت جب نظر ہوگی مدینے